أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان لا يوم الدين أخاخي أنا أصدقتي الظاهر Hatırlayacak olursanız son derste ne vardı? Hadisin senedindeki sakıt yani düşmenin çeşitlerini anlattı. İki çeşit temel olarak. Zahir ve hafi olan, zahiri de kısımlara ayırmıştı. Muallak, mursel, muadal, munkati, değil mi? Şimdi inşallah muallak olan, yani zahir düşme çeşitlerinden birincisi olan muallak hadis nedir? Onu anlatacak inşallah. Tarifuhu. Neymiş tarifi? Lugaten. Lugatta. Huve ismu fa'ilin. Mef'ulin. Bir şeyin. Huve ismu mef'ulin. Mef'ul bir isimdir. Allaka kelimesinden türemiş. Eşşey'e bir şey'i. Ne demek allaka? Bir şey bir şeye asmak. Ey enatahu ve rabatahu bihi. Yani onu ona bağlamak yani. Ve cealehu muallaka. Böylece asılmış kılmak. Ve sumi hâze senadu muallakan bi sebebi ittisalihi minel cihetil ulyâ fekat. Diyor ki ve sumi hâze senet, bu senet isimlendirilir muallakan. Muallak olarak bir sebebi, şu sebeple ittisalihi minel cihetil ulyâ fekat. Yani yüce bir cihetten sadece bağlantısı sebebiyle bu hadis ne yapılır diyor. Muallak hadis olarak ifade edilir. Şimdi ıslahi tanım örneğe gelince burada ne anlatmak istediğini daha doğru anlarsınız. Dünya derken dünya kastetmiyor. Dünya bir şeyin en altı demektir. Dünya orada dedi ya en yüce mertebesinden ittisalin var olduğu ama aşağı mertebesinden ise, aşağı cihetten ise hadisin senedinin kesik olduğu hadis çeşididir. Yani şimdi senet var, üstü neresidir? Sahabe tabi'in, değil mi? Etba'at tabi'in. En altı artık etba'at tabi'inden sonra biri daha rivayet ettiyse ve etba'at tabi'in ise senedin en altı burasıdır. Yani muallak hadiste kesiklik, zahir olan sakıtlık üstten değil alttan olur. Yani burada lügat şeyini anlatıyor. Tabi ıslaha ayrı bir mana verecek de. Diyor ki bir şeyin çatısının bir şeye bağlı ol yani bir şeyin çatısıyla beraber altının birbirine bağlı olmasıdır diyor. İslahan. Islahdaki manası. Ma huzife min mebde'e isnadihi râbin fe ekseru alet tevali. Ma huzife hasf olunan şeydir. Min mebde'e isnadihi isnadın başından başlayarak bir ravi veya daha fazla ravinin hasf olunmasıdır. Şerhu ta'rif. Ve maktabu senedi huve tarafuhul edna ellezî min cihetina. Bizim cihetimizden senedin en alt kısmı. Bizim cihetimiz derken biz artık hadis sonradan alanlarız. Alt kısımdan şeyin siz söyleyin adı. Alt kısımdan senedin en alt kısmından kesintinin başlamasıdır diyor. Şu sesi bir kessene. Evet. Ve şeyhul müellif. Uyusama evvel senet. Eydan. Senedin ilki diye de isimlendirilir aynı şekilde. Ve sumiye mebde'u senet. Senedin başlangıcı diye de isimlendirilir. Yenlena nebde'u kara'atul hadisi bihin. Hadise diyor buradan okuyarak başlarız. Min suverihin. Hadise mesela şöyle başlanmaz okurken. İşte ana Abdullah İbni Mesud diye başlanmaz. Nereden başlanır? En altından başlanır değil mi? An fulan, an fulan, an İbni Mesud, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Min suverihin. Eyyuhzife cemul isnadi. İsnadın tamamının hasf olunmasıyla olabilir bazen. Yani zahir olan sakıtlık, muallaklık bazen senedin tamamının yok olmasıdır. Bazen bir ravinin, bazen iki ravinin yok olmasıdır. Sonra denir ki mesela Resulullah böyle dedi. Adam hiç senetten hiçbir şey zikretmemiş. Ne sahabeyi, ne tabiini, ne etbaat tabiini hiçbirini zikretmemiş. Bütün senedi hasfedebilir bazen. Sade sahabi rivayet edebilir. Mesela an Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Bu şekilde bunu söyleyebilir. Ya da sahabe veya tabi olan kişiyi sadece zikredebilir. Örnekleri nelerdir bu hadis çeşidinin? Mukaddimeti. Babi ma yuzkeru fir fakizi. Ve kadebu Musa. Vatan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. rükbetihi heyne dekale Osman. Şimdi misal olarak neyi getirmiş? İmam Bukhari'nin mukaddime yaptığı fakih neresi? Şu adele kısmı var ya, üst kısım. Bunun yani bu adelenin işte avretten mi yoksa avretten olmadığı mı, işte burada erken avreti konuşulmuş, dize kadar mı yoksa dizin üstü adelenin görülmesi mi? İmam Bukhari bu bapta şöyle bir hadis çıkarmış. Vakale Ebu Musa demiş. Ebu Musa dedi ki gadden nebiyi gadde öttü, yani uzattı, peygamber kapattı. Rukbeteyhi, şu iki tane diz kısmını, hine dakhale Osman. Osman radıyallahu anhu girince kapatıyor. Bu hadis muallak bir hadis. Fe'de hadisun muallakun. Li'annel Bukhari'ye. Li'annel Bukhari'ye hazefe cemi'a isnadihi ila sahabiyye. Ha, Ebu Musa hariç İmam Bukhari bütün senedi hasfetmiş. Yani senedin diğer şey yok. Bukhari kimden aldı? Ebu Musa'yı görmedi ki Ebu Musa'dan alsın. Muhakkak bir tabiine, o da birine nakletmiş. Bukhari ondan almış ama zikretme gereği duymamış. Yani bunun illetleri, sebepleri uzun uzundur. Çeşit çeşit olabilir. Onu artık başka bir bab diyebiliriz inşallah. Var Ebu Musa'da Eş'ari. Ha, Ebu Musa'dan kasıt Ebu Musa'da Eş'ari'dir. Hukmuhu. Nedir peki muallak hadisin hükmü nedir? El-hadisul muallaku merdudun. Yani hu fekal şarten min şurutil kabulü. Ha, muallak hadis merdud hadistir. O, çünkü diyor o kabulün şartlarından bir şartı kaybetmiştir diyor. Baba iktisadü senedi. Senedin birleşikliğidir yani. Kaybettiği şart budur. Senet munkati kesi olmamalıdır yani. Evet. وَذَلْكَ بِحَسْفِ رَعْوِنْ اَوْ اَكْسَرَ مِنْ اِسْنَادِهِ Ha, bu neyle olur? Bir ravinin ve daha fazla ravinin senetten kesilmesiyle gündeme gelir. وَعَدَمِ عَيْمِنَا بِحَالٍ ذَلِكَ الرَّاوِي الْمَحْزُوفِ Ha, tabi neyle bileceğiz? İşte ravilerin mahzuf olduğuna haberdar olacağız. Şimdi burada önemli bir nokta var. İmam Bukhari sahihine dedik ki sahihten başka hadis almamış. Şimdi burada hadis getiriyoruz Bukhari'nin mukaddimesinden ve Bukhari bu bapta zayıf olan, zayıf hadisin çeşidi olan, merdut hadisin çeşidi olan muallak bir hadisi nakletmiş. İmam Bukhari rahimeullah bu bapta sahih başka hadisler nakletmiş. Mevzuyu kuvvetlendirmek adına bu hadisi orada koymuş. Anlaşıldı mı inşallah? Bu da İmam Bukhari'nin senedindeki bütün hadisler mi sahihtir sorusunun açık cevabıdır. Demek ki hepsi değil. Arada birkaç tane tahan edilen, birkaç tane ulemanın tenkit ettiği hadisler var ki geçmiş alimler, Hafız el-Iraki gibi ve birçokları Bukhari'nin sahihindeki bu tarz böyle bazı işte derece bakımından çok kuvvetli olmayan hadisleri uzun uzadıya zikretmişlerdir. Yani iki sahihte muallak olan hadislerin hükmü nedir? Yani bu cevapladığım konuyu yazar gündeme almış, onu izah edeceğim. Lakin in vücudel muallakı fi kitabı tüzimet sıhhatuha ke sahihayni. Ancak bak diyor ki muallak hadis merdut hadistir, reddolunmuştur. Ancak eğer diyor muallak hadis kendisine iltizam edilen bir sahih kitapta bulunursa diyor ke sahihayn, Bukhari ve Müslim'in kitapları gibi diyor. Fe hâzâ lehu hukmun hâsun. Onun özel bir hükmü vardır diyor. Kad merra bina fi bahri sahih. Sahih babında bu geçti diyor. وَلَا بَأْسَ بِالتَّذْكِيرِ بِهِ هُنَا Ha, onu burada zikretmenin bir beysi yoktu. وَوَا اَنَّمْ Bazı kere biz... بِسِيغَةِ الْجَزْمِ Kesinlik sigası ile zikredilmesidir. قَالَ وَذَكَرَ قَالَ ذَكَرَ حَكَ Bunlar kesinlik sigaları, açık ifadeler. اَوْ هُقْمُ بِسِحَتِهِ عَلِ مُضَافِ اللّٰهِ Eyvah. وَمَالْدِ كَرَ بِسِيغَةِ تَمْرِ Hastalık sigasıyla ama zikrolunan hadis denildi, böyle zikredildi, böyle anlatıldı. Bak bunda kesinlik yok. Burada şüphe var. Ha, böyle gelse idi bu rivayetler, o zaman bunlar sıhhatine itibar edilmezdi. Yani bu sahihlerde diyor, sahih vardır, hasen vardır, zayıf olabilir bu baptan. Ancak diyor onlarda böyle uydurma, saçmalık, İşte peygamberin söylemediği asıl asları olmayan sözleri nakletmek gibi durum yoktur. Sahih'de isimlendirilen kitapta böyle bir şey olamaz diyor. Evet. Evet. Mursel hadis, bunu alalım. Al-Mursel. Tarifuha. Lugatan huwa ismu mef'ulin min arsala bi ma'na itlaqa. Arsala gönderdi, ıtlak etti gibi manalara gelmekte lugatta. Bu arsala kelimesinin mef'ul halidir. Yani işin üzerine gerçekleştiği nesne o halde. فَكَأَنَّ الْمُرْسِلَ أَطْلَقَ الْإِسْنَادَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِرَاوٍ مَعْرُوفٍ إِصْلَاحًا وَمَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ تَابِعِهِ Tabiiden sonraki kişinin isnatta düşürülmesidir. Anlaşıldı mı? Kimdir o tabiinden sonraki kişi? Sahabe. Sahabe yani. Sahabe hasfolunmuşsa hadis ne olmuş olur? İrsal olmuş olur. Tabiin peygamberi görmedi ki. Bununla alakalı yok mu rivayetler var? Bukhari'de var, Müslim'de. Özellikle Said İbn-i Müseyyep'in mürselleri var. Özellikle hadis usulünde, hadis ilminde meşhurdur. Said İbn-i Müseyyep'in irsalleri vardır. Said diyor ki, Ebu Talib'in ölümü geldiği zaman peygamber yanındaydı, falan falan yanındaydı. Ya Said nereden bilir? Tabiindir yani. Kendi görmemiş ki bunu. Ama görmüş gibi anlatıyor. Demek ki ya burada Said onu zikretmeyi unuttu ya bilerek zikretmedi ki Said'in adaletinde kimse şüphe etmiyor. Tabiinin büyük fakihiydi. Ne yapıyor? İrsal yapıyor peygambere aleyhissalatü vesselam. Gönderme yapıyor. O yüzden irsal, mürsel hadisin ıstılahen manası hadisin son halkası olan, son zinciri olan sahabinin ıskat edilmesi, düşürülmesidir. Şerhü't-Tarih. Eyvel hadisillezî sekate min isnâdihir râvi ellezî ba'de tabi'i. Tabi'den sonraki ravinin düştüğü hadistir mürsel hadis. Vellezî ba'de tabi'i huve sahabi. Tabi'den sonraki kişi ise sahabedir diyor. Ve ahirul isnâdi huve tarafuhullezî fîhî es-sahabi. Eyvah. Suretuhum. Ve suretuhu en yekule tabi'i. Diyor ki sureti şudur. Tabi'i der ki diyor. Sivân kâne sagîren ev kebiren. İster tabi'inden büyük bir isim olsun. İster çok böyle meşhur olmayan, tanınmayan bir isim olsun. Hayır, sallam keza. Peygamber böyle dedi derse tabi'in ya da böyle yaptı. Yanında şöyle bir şey gerçekleşti. Muhaddisler yanında mürsel hadisin sureti budur. Tabi çok tartışmalar var. Mürsel hadis hüccet midir, değil midir? Nereye kadar hüccettir? Hangi şartlarla hüccettir? Özellikle İmam Şafii hüccet olduğunu ispat etmek adına çok ciddi istidlallerde, çabalarda bulunmuş ki yani mürsel hadis şu şu şartlar gerçekleşirse makbuldür diye. Şimdi anlatır zaten onları inşallah. Müslim'in sahihinde tahric ettiği hadistir. Satış babındaki. Haddeseni Muhammed ibn Rafi'ye. Haddesena Leith. An Ukayli. An İbni Şihab. Şihab. An Said İbni Müseyyib. Ben demiştim size zaten Said İbni Müseyyib'in mürselleri meşhurdur. Ha, gene irsal yapıyor. En Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehebi'i anil muzabeneti. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyden men etmiş? Munabezeti bir satış çeşidi. Bu o dönemde 2-3 tane satış çeşidi var. Adam kumaşları havaya atıyor, düşüyor yere, oradan mülemese dokunarak seçiyor veya karıştırıyor. Anlatabildim mi? Değiştirerek yapıyor. Bu satış çeşitlerinden bir tanesi. Şu an ben tam çeşidi aklıma gelmiyor, hatırlamıyorum kelime manasıyla ama. Resulullah'ın bu satıştan nehyettiğini kim söylüyor? Said İbn-i Müseyyip gibi bir tabi'in söylüyor. Arada sahabe olması lazım ama sahabe düşmüş senette. O zaman hadis mürsel hadis. Said İbn-i Müseyyip tabi'in kebirun. Yani büyük bir tabi'indir. Tabi'nin büyüklerindendir. Mustakil mezhebi vardır ama yok olmuştur. Talebeleri korumamıştır mezhebi. Ravah hadir hadisi an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biduni en yezkura vasıtete beynahu ve beynen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberle kendisi arasındaki vasıtayı zikretmeden hadisi zikretmiştir. Fakat eskute min isnadi hadir hadise ahirahu. Evet, hadisin sonu düşmüştür böyle. O men ba'de tabi'in. Tabiinden sonraki kişidir o da. Ve kalu hadel safdi en yekune kad sekate sahabi. Sahabi düşmüştür. Ve yuhtemelu en yekune kad sekate ma'hu gayruhu. Ketabi mefele. Tamam, Said bunu naklediyor da Said belki bir tabiinden aldı bunu. O tabiin sahabeden aldı mesela. O zaman iyice irsalin derecesi düşmeye başlar. İyice kuvveti azalmaya başlar. İrsal yapılmış rivayet. Peki nedir mursel fakihlerin ve usulcülerin yanında nedir yani? Tamam, maruf. Ama mursel عند الفقهاء والاصوليين فعام من ذلك. He. Mürsel diyor fakihlerin ve usulcülerin yanında bundan daha genel bir manadır. Fe'inhum enne kulla munqati'in mursalun ala ayyi vecih. Kana inqita'u. He, usulcülere göre neymiş o zaman mürsel hadis? Senedin sadece sahabe kısmının değil, senedin ister başının, ortasının, ister sonunun, neresi olursa olsun hadisin senedinin kesintiye uğraması hadisine yaparmış usulcülerin yanında irsal hadis derecesine getirilmiş. Hatib. Hattab değil. Hatib el-Baghdadi. Hadis usulünün otorite ismi. Hatib el-Baghdadi. O yüzden hatip de böyle diyor diyor. Çünkü hatip usulü hadiste dönülen mercidir. Yani mütemekkindir o konuda, uzmandır. Onun söylediği söz genel itibariyle ekseri olarak doğrudur. O yüzden diyor hatip de böyle söyledi. Hı. Nedir o zaman mürselin hükmü? Aslen mürsel hadis zayıf hadis çeşididir, merduttur. Kabul olunmayan bir haberdir. Kabulün şartlarından birini kaybetmiştir. O da az önceki belirttiği gibi huva ittisalü senet, senedin birleşik olması şartıdır. Ha, mahzuf olan ravin halinden cahil olunmaz sebebiyledir. İhtimali en yekûne el mahzufu gayre sahabiyin. وفي هذه الحال يحتمل ان يكون ضعيفا. Zayıf olma ihtimali vardır. Demek değildir ki zayıftır. Adam unutmuştur sahabeyi zikretmeyi, öyle mi? Yani senette 4 tane adam var. Adam etbaat tabiinden, etbaat tabiin tabiinden, o da sahabeden nakletmiş, o da peygamberden nakletmiş. Tabiine kadar hepsi büyük insanlar, adaletine güvenilir insanlar, daptına güvenilir insanlar. Hepsi birbirini görmüş, kesiklik yok. Bir sahabeyi unutmuş. Adam zikretmeyi unuttu belki. Belki hadis sahih bir hadis. Hüccet olan bir hadis ama ihtimalden dolayı şüpheyle bakılmış hadis. Lakin ulema amel muhaddisina ve gayrihim ihtilafu fi hukmil mursel. Ancak diyor muhaddislerden alimler ve başkaları mürsel hadisin hükmü hakkında çok ciddi ihtilaf ettiler. Ciddi ihtilaflar var bu konuda. Ve ihtiyacı bihim. Yani هذا النوع من الانتقاء يختلف عن اي انقطاع اخر في السند. Ha, şimdi akıl, yani bunlar şimdi alimlerin koydukları usuller olduğu için tartışmışlar. Şimdi insanların koyduğu usuller üzerinden tartışmaya gelirse mevzu, kelamdan kurtulamazsınız. Alimler çok buralara takılmamışlar. Kitaplarında kendi tercih ettikleri görüşleri yazıp çıkmışlar. İşte son dönemde insanlar hep böyle 3-5 tane mevzu okuyorlar. Hani ilim vitrine koyacaklar ya. İşte niye mütekellimler usul yazmış? İşte niye seleften kimse usul yazmamış? İşte neden bu mesele böyle olmuş? Allah her şeye kadirdir derken şey kelimesinin içerisinde mevcutla madum mu vardır yoksa mevcut mu vardır? Böyle ihtilaflara girerseniz ilim ehlinin kitapları böyle eşyanın içerisindeki tanımın hakikatini doldurmakla alakalı ihtilaflarla geçer ki bu ilim değildir. Kimse kendini kandırmasın bununla. Şeytan bununla kibir ehlinin kibirini arttırır. Anlaşıldı mı? Netice itibariyle bu usulü koyan insanlar olduğu için ihtilafları da kaçınılmaz olmuş. Bakın buraya kadar anlatılan tanımlar ve tanımların içerisindeki hakikatler alimlerin ıstılahıdır. Alimlerin ıstılahı değişebilir. Anlaşıldı mı? Birinin da işte mürsele yaptığı tanımı bir başkası kabul etmeyebilir. Bir başkasının bir hadise verdiği sahih hükmünü bir başkası kabul etmeyebilir. Niye? Usulü koyan kendileri. Şimdi adam diyor ki eğer sen tabiini kestiğin zaman senetten hadisi inkıta, munkatı hadis çeşidine koy, merdut diyorsan ama sahabe hasfolunduğu zaman ona bu hadis irsal yapılmıştır, düşen sahabedir, sahabenin hepsi adildir. O yüzden bu kesintiyle bu kesinti aynı değildir, bunun adı mürseldir, hüccettir, bunun adı da munkatıdır, hüccet değildir dersen demişler, bu doğru bir görüş değildir deyip onlar mürsel hadisi de hücciyetini kabul etmemişler. Bir grupta demişler ki bak tabi'in, etbaat tabi'in ve sonraki zincirdeki senetteki adamlar bunlar adil de olabilirler, zalim de olabilirler. Onlarda böyle bir ihtimal var ama sahabede böyle bir ihtimal yok demişler. Dolayısıyla bizim sahabe kesintisiyle senedin diğer kısmındaki kesintiyi bir tutmamamız lazım diyerekten mürsele hücciyet kazandırmışlar. Anlaşıldı mı? Yorum olunca ihtilaf ne olmuş? Kaçınılmaz olmuş. Dolayısıyla bundan sonraki ilim hayatınızda da ilim okurken aklınızdan çıkarmamanız gereken bir nokta, alimler bir usulü koyduysalar o nas değilse ihtilaf kaçınılmazdır orada. Orada kınama, eleştiri olmaz ama insan kendi mezhebin doğruluğu için fıkhını ortaya koyabilir. Bak ben bunu böyle anlıyorum. İşte sahabenin kesintisiyle başkasının kesintisi aynı olmaz. Çünkü sahabeyle başkası aynı değildir. Biri çıkabilir diyebilir ki işte hadis var. Hayrun nasi karni thumellezine yelunahum thumellezine yelunahum. İnsanların hayırlı aslındakilerdir, sonrakiler ve sonrakilerdir. Bak senin sonrakiler ve sonrakileri ayrı tutuyorsun ama hadiste onları bir tutmuş. Mesela biri kalkıp ona gene bir fıkıh ortaya koyabilir. Tamam doğrudur. Sonrakilerde de hayır vardır ama fert bazında, cemaat bazında hayır ilklerdekilerdedir. Bunu başka hadislerle destekleyebilir. Anlatabildim ne demek istediğimi? Bunlar fıkhi, istinbati, istidlali noktalar olduğu için bunların yani farklı farklı şekillerde, farklı farklı boyutlarda tartışılması çok normaldir. O yüzden böyle kelami tartışmalarla ömrü bitirmek ahmakların işidir. Müslüman düşen nedir? Mevzuyu okuyup, anlayıp, idrak ettikten sonra açık olan noktalarla amel etmek, hilafi olan noktalarda görüşü beyan edip sukut etmektir. Devam. Yine sakdemihu galiben ma yakum sahabiyyem. Ve sahabetu kulluhum udul. Hepsi adildir sahabelerin. La yeduru alemum marifetim. Bak, onların diyor bilinmemesi zarar vermez. Doğru bir söz mü şimdi bu söz? Bu söz doğru değil diyen var mı? Sahabenin hepsi adildi. Ben diyorum ki doğru bir söz değil. Niye? Çünkü Uhud Savaşı'nda 300 kişi geri dönmüş münafık. Yok mu Abdullah İbni Ubey İbni Selül'le? Nasıl sahabenin? Onlar sahabe değil miydiler? Peygamberle oturup kalk. Küfürleri olsa peygamber öldürürdü onları. Öyle mi? Küfür zaten izhar etmediler. Zahiren Müslümandılar. Demek ki sahabenin hepsi adil değil mi? Yoksa sahabenin tanımını mı doğru yapmak? O zaman öyle bir tanım yapacağız ki kendisinde nifak bilinmeyen, İslam üzere ölmüş, peygamberi görmüş kişi sahabedir. O zaman o tanım doğru olur. Ama sahabe lafzını ıtlak ettiğiniz zaman her peygamberi gören deyip nifak ehlini istisna etmezseniz o tanımdan, o zaman çıkar. Bir tanesi de der ki siz sahabenin hepsine adil diyorsunuz, arasında münafık da var. Şiiler zaten bu baptan eleştiriyorlar. Diyorlar bak siz diyorsunuz bizim hadislerimiz sahih. Bütün sahabeyi adil saymışsınız. Uhud günü 300 tanesi geri dönmüş diyor. Nasıl diyor hepsi adil? İnsanlar da bu sorunun cevabını veremeyince kimisinin aklı buna yetiyor, kimisininki yetmiyor. Yani şüphe var şüphe var. Bir Müslüman var def edemeyebilir o şüpheyi. Bir Müslüman var def edebiliyordur yani. Def edemedi mi ne yapıyor? Zank ediyor beyni, ondan sonra dininde şüpheye düşüp helak oluyor. O yüzden alimler kelam ehliyle tartışmayı yasaklamışlar. Niye? Kelam nerede galip geleceğin, nerede duracağın belli değil. Seni mağlup edebilir karşı taraf. Akılla olduğu için. Bir şey vardır cevabını o an bilemiyor olabiliyorsundur. Daha sonra öğrenirsin ilim okuduktan sonra. Anlatabildim mi? O yüzden dinde cidal, dinde kelam, dinde tartışma kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır. Dolayısıyla buradaki bu tanım genel itibariyle doğrudur. Sahabenin hepsi adildir ama sahabe tanımının içerisinde münafıklar yoktur. Geri kalanı adalet sahibi insanlardır. Başka bir gündem daha. Bak bunlar hep yani fıkıhtır, derinliktir. O yüzden anlatıyorum. Mesela sahabe biz normalde adaleti neyle belirliyoruz? Adalet vasfı geçmişti bu kitabın baş kısmında. Neydi? Adil kişi fıskı olmayacak açıktan, doğru mu? Sahabe arasında recm edilen yok mu? İçki içen yok mu? Bakın, lafızlar insanlar tarafından konduğu için onlar bazen kasır eksik olabilirler. O yüzden tartışmalar. Amel imandan mıdır değil midir? Senelerce tartışıyor insanlar. Halbuki kelami ihtilafa. Kelami ihtilaf ya. Ameli imana koymayan Ebu Hanife namazı abdestsiz kılanı tekfir etmiş. Küfür işlediğini. Adam tasdik etse de yapsa ne olur ki ameli imandan değilse? Kafir olmaz ki. Onun mezhebi üzerinden baktığın zaman. Ama tatbikine bakıyorsun amelden tekfir etmiş. Doğru mu? Dolayısıyla bu neyi ortaya koyuyor? Buradaki tartışma ne? Kelami. Lafzi yani. Hakiki değil. Hakiki değil. Dolayısıyla İşte adam darül küfür başka mı, darül harp başka mı, yok darül İslam'la darül iman. Yani bunlar hep alimlerin koydukları ıstılahlar. Tamam. Takılıp kalan insanlar ihtilaflarla, kelamla, tartışmayla, cidalle ömürlerini bitiriyorlar. Oysa ilmin Hakkı talep etmenin metodu bu değil. Oturup bir şeyhin dizinin dibinde ilim okumaktır. Adam hadis biliyor, git ondan hadis al. Adam akide biliyor, git ondan akide al. Adam şey biliyor, fıkıh biliyor, git ondan fıkıh al. Otur kitap oku, ilim oku. Zaten o insanların kitaplara koymuş olduğu ihtilafları görebileceksin. Kelamın şerrini göreceksin bu anlattığım şeyleri gördükten sonra. Ya işte nedir? İmana dair seleften tanımlar var. İşte yani basit ihtilaflar söyleyeyim. Mesela vacibi terk etmek küfür müdür? İşte namaz, oruç, zekat, hac emirdir değil mi bunlar? Emrolunmuştur yapın diye. İşte namazın terkinde alimlerin çoğu demiş ki kafir olur. İşte zekatın terkinde ihtilaf etmişler. Bazıları haccı terk edeni de tekfir etmiş. Bazıları orucu terk edeni de tekfir etmiş. Seleften böyle nakiller dolu kitaplar. İşte yasaklara bakıyorsun, adam içki içiyor ama kafir olmuyor. Zina yapıyor, kafir olmuyor. Faiz yiyor, kafir olmuyor. Bunlar da ne? Yasaklar. Peki emirlerle yasaklar arasında fark mı var? Yoksa emirlerle yasaklar şirkin dışında ayrı baplar, ikisi de aynı baptan mı irdelenir? Bunu tartışmışlar kitaplarda. O bir nas'ın umumunu almış, böyle demiş. Bu bir nas'ın umumunu almış, böyle demiş. Ömürlerini bu kelam ihtilafları bitirmişler ve zannetmişler de ilim budur, kibirlerinden başka bir şeylerini arttırmamışlar. Çünkü ilmin asıl gayesi ve amacı kafayı böyle bilgilerle, tanımlarla doldurup kim münazarada üstün gelecek diye tartışmak değildir. İlmin amacı amel etmektir. Amel ederken yanlış amel etmemeye gayret etmektir. Dolayısıyla mürsel hadis noktasındaki ihtilafa bu baptan bakacağız. Şimdi bu kadar ihtilaf fıkhıyla alakalı mukaddime yaptım. Çünkü şimdi ihtilafı anlatacak alimler arasındaki inşallah. Evet. Yani genel olarak, o da bak genel özetlemiş, üç gruba indirmiş, belki 5-6 grup var yani. Mürsel hadis aslen zayıftır ve merdut bir hadistir, makbul değildir. Muhaddislerin cumhurunun yanında bu böyledir. Fakihlerin ve usulcülerin ashabının çoğunluğu da bu görüş üzeredir. Cumhur bu görüşte yani. هؤلاء هو الجهل بحال الرابي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. Ha, ravinin meçhul olması sebebiyle diyorlar ki isterse senetle tabiinden sonra sahabi olması gerekse dahi tabiin tabiinden işitmiş olabilir. Öyle hadis yok mu? Dolu var. Dolayısıyla cumhur burada ihtimal olduğundan dolayı demişler hadis merduttur, zayıftır. Ha, sahihtir, hüccet edinilir diyen ikinci grup var. Üç imamın yanında bu böyledir. Ebu Hanife bu görüşte. İmam Malik de bu görüşte. Ahmet'ten meşhur olan görüş. Ahmet'ten iki fetva var bu konuda. Şimdi meşhur olan görüş dediği zaman yani önce bir mezhep belirtmiş, sonra diğer görüşe gitmiş. Demek ki ilk mezhebini kabul etmiyor. Meşhur dediği zaman doğru olan görüş onun mezhebinde. Ahmet de son görüşü olarak neyi belirtmiş? Mürsel'in hüccet olmasını belirtmiş. Tabi Mürsel'i hüccet kabul eden başka alimler de var. Bir şart en yakın el Mürsel'in sikaten. Ve la yursilu ila an sikaten. Ve hüccetuhum ennet tabi'iyye sikaten. La yestahillu en yakule kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlla ila temyahu min sikaten. Bak bakış açısı. Ne kadar güzel yorum değil mi? Diyorlar ki sahihtir, geçerlidir. Çünkü eğer bir adam tabiinse ve sikaysa o ravi. Bak o ravi sikaysa, sika bir adam niye sahabe adına yalan söylesin? Allah Resulü adına yalan söylesin ki yani. Tabiinden duyduğu bir şey söylesin ki diyor. Hadi o bir başka bir tabiinden duymuş olsun. O tabiin de sikadır ki bu adam sika, ancak sikadan rivayet eder. Öyle mi? Kalkıp bidatçıdan rivayet eder mi? Kalkıp fasıktan rivayet eder mi? Yok. Tabiin de sika bir tabiinden nakledecek. Dolayısıyla diyor yalan söyleme ihtimalleri olmadığı için muhakkak nakletti, ister tabiin olsun ister sahabi olsun. Sonuçta bu adam sikadan rivayet etmiştir. Sahih hadisin şartı yerine gelmiştir. Dolayısıyla hüccettir demişler. Üçüncü görüş ki burada evet şartlarla kabuldür demişler. İmam Şafi şartlar getirmiş ve bazı ilim ehli şartlar getirmiş. Demişler ki mürsel hadis o zaman hüccet olur. Bu şartlar da dört tanedir. Üç tanesi mürselin ravileri hakkındaki şarttır. Bir tanesi de mürsel hadisin kendisiyle alakalıdır. Bu şartlar şunlardır diyor. kibari tabi'in. Mürsel tabiinin büyüklerinden olacak. Yani meşhur olmayan, sahir, ufak adamlardan rivayet olmayacak. Ve la semma min arsala anhu semma sikatan. He. Yani la su'ila an ismi ravi lladhi hudifa. He, feynehu. Feynehu yazkuru ismen şahsen sikatan. Yani hasf olunan adam meşhur olan, sika olan bir adamın ismi olmuş olacak yani sorulduğunda. Ve la şarakehu l-huffazul ma'mununa lem yuhalifuhu. Ha, kendisine itimat edilen hafızlar, güvenilen hafızlar buna muhalefet etmeyecek. Bilakis ortak olacak bu hadisin hükmüne. Hadisi irsal yapan Said İbn-i Müsebb var ya, onun daptı ne olacak? Tam bir dapt olacak. Hafızası çok kuvvetli olacak. Öyle ki diyor, ona daptı sağlam, raviler ne yapacak? Muvafakat edecek başka yollarla gelen şeyler. Yani bu diyor üç şart aşağıdaki şekilde idir diyor. Tek bir şart halinde. Yani başka bir yönden, başka bir senetle hadisin rivayet edilmesi mürseli hüccet yapar. Yani başka bir yerden gelmiş, kesiklik yok, sahih. Burada da aynı hükmü anlatan mürsel hadis var. O zaman bu mürsel sahih olan mürsel. Ayyur ve min vecin ahara mürselen erselahu men ahazel ilme an gayri ricalil mürselil evveli. Ayyur ve Ayyur ve ev yurva ya da rivayet edecek min vecihine ahir, başka bir başka bir yönden başka bir mürsel de gelecek. Bu mürsel az önce birinci şartta mürsel sahih gelmişti, aynı hadisli. Bir senedi sahih, bir hadisi mürseldi. Veya aynı hadis geliyor mürsel ve mürsel. İkisi de mürsel. İkisi de birbirine muvafakat eden, birbirinden ilim almış adamlar. O zaman da diyor hüccettir. Ya da başka bir vecihten gelmiş ki sahabe de buna iştirak etmiş. Sahabe de böyle bir söz söylemiş. Ha, ilim ehlinin çoğunluğu buna mutabık bir şekilde fetva vermişse o zaman mürsel hadis de gösterir ki doğrudur. فَذَا تَحَقَّقَتْ هَذ۪ي شُرُوتُ تَبَيَّنَ سِحَّةُ مَخْرَجِ الْمُرْسَلِ وَمَا عَدَدَهُ. وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ لَوْ عَارَدَهُمَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ رَجَّحْنَاهُمَا عَلَيْهِ تَعَدُّدِ طُرُقِ اِذَا تَعَذَّرَ جَمْعُ بَيْنَهُمَا. Daha önce anlatmıştı hadisler, hani senet bakımında aynı sıhhatte gelirse ama farklı şeyleri anlatırsa orada aralar cem edilir. Cem edilemiyorsa biri diğerine tercih edilir. Ama mürsel hadis gene misli gibi sıhhati bu az önce anlatılan şekillerde, eğer mürsel hadisinde sıhhatini ortaya koyacak şeyler varsa o zaman iki hadiste sahih hükmünü alırlar. Hâzâ ve imkûnû tevzihû hâzîl umûr illetî yenbeğî en yendemme vahidun minhâ ile şurûti serâzeti sâbikati min mâyirî. Aşağıda tablo olarak vermiş. Hadis mürsel, hadis musnet, sahih. Hadis mürsel, hadis mürsel sahih. Hadis mürsel, kavlu sahabi sahih. Hadis mürsel, fetva aksel ulema sahih. Yani yukarıda anlattığı şeyi tabloya dökmüş. Mursalü sahabi, sahabi irsal yapsa. Mursalü sahabi, huve ma ahbara. Sahabi nasıl irsal yapar? Huve. Huve ma ahbara bihi sahabiyu an kavli Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ev fi'alihi ve lem yesma'hu ev yeşahaduhu. He, kendisi şahit olmamış, işitmemiş ama peygamberin böyle yaptığını ve söylediğini naklediyor bir sahabi. İmma li sigari sinnihi. Yaşının küçüklüğü mesela. Hani şimdi İbn Abbas çocukmuş mesela. Medine döneminde büyümüş. Mekke'deki bir olayı anlatıyor mesela. Şimdi duymamış, görmemiş, nasıl anlatıyor mesela? Ev ta'ahhuri İslamihim. Ya da sonradan İslam'a girmiş. Ev gıyabihim. Ya da orada yokmuş o anda. Ve min hâzen nev'i ehadîfü kesratun lisigâri sahabeti. Buna benzer küçük sahabelerden çok hadis var bu bapta. Yani sahabinin mürseli olan İbn-i Abbas ve İbn-i Zübeyr ve gayrihime. İbn-i Zübeyr, Zübeyr İbn-i Avvam'ın oğludur. Abdullah İbn-i Zübeyr. Normalde Medine'de doğan ilk çocuktur. Müslümanlar hicret ettikten sonra, hicretten sonra doğan ilk çocuktur. Peygamberimizin hacamat kanını içince bu bedene cehennem ateşi haram oldu dediği sahabedir Abdullah İbni Zübeyr. O zaman Yahudiler sihir yapıyorlar ki Müslümanların çocuğu olmasın diye. Abdullah İbni Zübeyr doğunca Medine ehli bayram yapıyorlar. Çok seviniyorlar. Yemekler, işte böyle tebrikleşmeler, sevinçler, böyle şeyler Abdullah İbni Zübeyr doğduğunda olmuş. İkisi de çocukmuş. Biri Abbas'ın oğlu, Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu İbni Abbas. Biri de İbni Zübeyr, Zübeyr İbni Avvam'ın oğlu Abdullah. İkisi de Abdullah aslında. İkisinin adı da Abdullah. Evet. Hukmu mursel sahabi. Sahabi mürsel yaparsa hükmü nedir o zaman? El-kavlu sahihul meşhuru lezi katahu bihil cumhurun. Cumhurun kesin kez ortaya koyduğu sahih görüş. Ennehu sahihun yani kesin sahihtir. İbn Abbas niye yalan söylesin veya İbn Zübeyr? Lianne rivayeti sahabeti ani tabi'ine nadiretun. Ha şöyle bir şey daha var. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Rabbini gördü mü? İbn Abbas bir görüşte, Ayşe bir görüşte. Biri gördü diyor, biri görmedi diyor. Diyorlar ki Ayşe sen böyle diyorsun, İbn Abbas da böyle diyor. Diyor yalan söylemiştir. Şimdi ben diyorum ki size niye yalan söylesin? Sahabe sahabeye demiş ki o yalan söyledi. Sahabenin örfünde yalan söyledi, hata etti demektir. Anlaşıldı mı? Şimdi biz de bazen örfümüzde vardır. Ya işte şey dedi ki Abdurrahman, o öyle yapmasın. Ben diyorum yok yanlış söylemiş. Bak yanlış söylemiş. Yanlış, yalan, aynı şeyler. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yalan söylemiş de yani pek bizim örfümüzde kullanılmıyor ama yanlış söylemenin de yalandan çok bir farkı yok yani. Doğru dememiş diyorum. Doğrunun zıttı nedir? Yalandır. Yanlış ve doğru iki zıttır. Öyle mi? Yanlış söylemiş dediğim zaman manası yalan söylemiş demektir. Sahabenin örfünde de yalan söyledi dediği zaman hata etti demektir. O yüzden bu baptan çok ahmak Şiiliğe kaydığına ben şahit oldum gözümle. Bak diyor sahabe sahabeye yalancı demiş, siz nasıl hepsini adil diyorsunuz diyorlar. Dediğim gibi yani her türlü tanımın, her türlü lafzın bir lazımı var, şüphesi var. Onları ilim okuyarak ancak def edebilirsiniz. Kelami tartışmalar, hilaflar insanın zındıklığından başka bir şeyini arttırmaz. Devam. Bir dakika. Liyenne rivayete sahabi yani tabi'in nadiratun. Çünkü sahabenin tabiinden rivayeti nadirdir. Yani kalkacak bir sahabe diyecek tabiinden nakledip böyle bir şey olmuş. Niye? O tabi'in zaten bir sahabeden duymuş. Sahabe sahabeden duymuş olması gerekir. Bu çok nadirdir böyle bir irsal diyor. وَذَا ذَرَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهَا فَذَا لَمْ يُبَيِّنُوهَا وَقَالُوا. Eğer mesela böyle bir durum olsa beyan ederler. Beyan etmezseler derler ki Resulullah böyle söyledi aleyhissalatü vesselam. Asıl şudur ki diyor başka bir sahabiden bunu duymuştular. Yoksa tabiinden değil. Sahabenin de sahabeyi hasfetmesi zarar vermez. Geçtiği üzere. Dediler ki sahabenin mürsel de başkasının mürseli hükmü gibidir. Bu zayıf olan, merdut olan bir sözdür. Çünkü sahabenin sözü bir başka toplumun sözüyle aynı olmaz. Bu konudaki meşhur musannefatlar nedir? El-Merasilu li Ebi Davud. Ebu Davud Es-Sicistani'nin yazdığı İmam Ahmed'in talebesi, Sünen sahiplerinden biridir Ebu Davud. Merasil diye bir kitap yazmış, mürsel hadisleri toplamış bu kitabında. El-Merasilu li İbni Ebi Hatim. İbn Ebi Hatim'in topladığı Merasil kitabı. Camu tahsili li ahkamil merasili lil ulai. Onun yazdığı o kimmiş? Vel Hafizul Muhakkik Salahaddin Ebu Said Halil İbn Keledi Ulai Dimeşk'te yaşamış. Hicri 694'te vefat etmiş. Yok. Kaç? Hicri 761'de vefat etmiş. Şam'da 690'da yaşamış. O da öyle bir kitap tasnif etmiş. Mürsel hadislerin ahkamıyla alakalı bir cami olan, toplayıcı olan bir kitap yazmış. İnşallah burada kalalım. Buradan sonra Muadar, sonra da Munkatı inşallah. En son Merdut hadisin saktın zahir olduğu çeşitlerden sonuncusunu alacağız inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.